Zapraszamy do reklamy. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego. Wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest czwartek, 11 lutego, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. I jeszcze dziś znane będą szczegóły dotyczące szczepień nauczycieli. Akcja rusza jutro. Dwie osoby poparzone w wyniku wybuchu gazu na stacji paliw w Sosnowcu. Budynek jest zniszczony. Bardzo trudne warunki na drogach w Bieszczadach i Beskidzie. Od wczoraj intensywnie pada śnieg. 265 tysięcy nauczycieli chce się zaszczepić przeciwko COVID-19. Zapisy zakończyły się o północy. Pierwsi chętni zostaną zaszczepieni już jutro. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że dziś poznamy szczegóły dotyczące szczepień nauczycieli. Będziemy mieli przed południem z panem ministrem Czarnkiem i z panią minister Machałek konferencję. Podamy wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zarówno tych szczepień, które rozpoczynają się jutro, jak i dalszych szczepień nauczycieli. Cieszę się, że właśnie tak dużo nauczycieli zgłosiło się do szczepienia. Jestem przekonany, że z czasem będzie to jeszcze większy odsetek. Nauczyciele poniżej 60 roku życia będą szczepieni preparatem AstraZeneca, starsi szczepionkami firmy Pfizer i Moderna. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia zdecydowała, że rekomenduje szczepionkę firmy AstraZeneca. Eksperci WHO dali preparatowi szwedzko-brytyjskiego koncernu zielone światło, mimo że badania pokazały, że jest on znacznie mniej skuteczny w stosunku do wariantu koronawirusa z RPA. Naukowcy z WHO uznali, że choć brytyjska szczepionka nie jest tak skuteczna jak jej amerykańskie odpowiedniki, to powinna być rekomendowana, bo i tak ograniczy przypadki zachorowań. Każdego dnia na świecie z powodu wirusa umierają tysiące osób. Użycie produktu, który ograniczy śmiertelność, jest w pełni uzasadnione. Mówi szef 26-osobowej grupy ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia Alejandro Cravioto. WHO zaleca, by podawać szczepionkę w dwóch dawkach w odstępie od 8 do 12 tygodni. Naukowcy uważają też, że można podawać preparat osobom powyżej 65 roku życia, mimo braku wystarczającej liczby badań dla tej grupy wiekowej i mimo, że część europejskich krajów ograniczyła podawanie szczepionki. Oficjalną zgodę po rekomendacjach ekspertów WHO może wydać jeszcze w tym tygodniu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dwie osoby ranne w wyniku wybuchu i pożaru na stacji benzynowej w Sosnowcu w województwie śląskim. Dwóch pracowników z poparzeniami trafiło do szpitala. Budynek stacji jest zniszczony, nie zostały uszkodzone dystrybutory paliw ani zbiorniki LPG. Na miejscu pracowało 15 zastępów strażaków, mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej. W wyniku wybuchu zawaliły się dwie ściany budynku. Działania Straży Pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru i przeszukaniu budynku stacji. Na miejsce zadysponowano ratowników z psami ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Jastrzębia Zdroju. Przyczyny wybuchu na stacji przy ulicy Braci Mieroszewskich nie są na razie znane. Okoliczności wypadku ma wyjaśnić policyjne śledztwo. Trudne warunki na podkarpackich drogach, szczególnie na południu regionu, w Bieszczadach i Beskidzie. Śnieg zawiewany jest na jezdnie, leży błoto pośniegowe i występują kolejny lodowe, mówi Maciej Zwoliński, dyżurny podkarpackiego zarządu dróg wojewódzkich. W rejonie Ustrzyk Dolnych od wczoraj, od wczesnych godzin popołudniowych cały czas pada intensywny śnieg. Z tym, że na tą chwilę nie ma żadnych zamkniętych odcinków czy nieczynnych dróg. Najlepiej jest na północy, tam te opady nie są już tak intensywne. W tej chwili i w Łańcucie, i w Mielcu, i w Stalowej Woli ten śnieg już jest słabszy. Na podkarpackich drogach wojewódzkich pracuje 80 pługop piaskarek. Wszystkie trasy są przejezdne. Więcej o bezpieczeństwie i sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców. Warto dodać, że aplikacja mobilna Anteny otrzymała nominację w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards 2020. Polskie Radio kierowców w dużej mierze stawia na bezpieczeństwo na drodze, a tu wciąż jest wiele do zrobienia, mówiła Anna Zielińska z Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W Polsce jesteśmy trzecim najgorszym krajem. Gorsi od nas są tylko Rumuni i Bułgarzy. Często Polaków za kierownicą ponosi tak zwana ułańska fantazja, mówiła w Polskim Radiu Kierowców psycholog dr Ewa Odachowska z Instytutu Transportu Samochodowego. 20% ogółu kierowców to są tacy, których rzeczywiście ta fantazja ponieść może. Wśród nominacji do prestiżowej nagrody Mobile Trends Awards 2020 Polskie Radio otrzymało 3 nominacje, w tym za aplikację Polskiego Radia Kierowców, mówi Krzysztof Kosowski, dyrektor portalu polskieradio.pl. Jedną z głównych funkcji aplikacji, poza oczywiście możliwością słuchania radia, jest także panel do wysyłania zdarzeń drogowych. Oprócz jury swoich faworytów w konkursie od dziś mogą wybierać także internauci. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Australian Open na początek i gra w kratkę w deblu naszych reprezentantów. Łukasz Kubot jest już jedynym Polakiem, który pozostał w grze podwójnej. Polak wraz z Holendrem Wesleyem Kulchowem wygrali w pierwszej rundzie z parą urugwajsko-ekwadorską Bear Escobar 6-3 i 6-4. Polak po meczu chwalił swojego nowego holenderskiego partnera. Mieliśmy swoją taktykę, na którą cały czas pracowaliśmy właśnie podczas tej kwarantanny. Cieszy nas to, jak wyszliśmy w ten turniej, bo zagraliśmy, uważam, najlepszy mecz z tych wszystkich rozegranych do tej pory. Nowy partner, nowe wyzwania. Są. Wesley jest chłopakiem, który lubi trenować, czyli nie boi się tej tak zwanej harówki. Biega do każdej piłki, jest młody, zwinny, silny i widać, że ta jego precyzja i szybkość uderzeń robi wrażenie. Z turnieju deblowego, podobnie jak z singlowego, odpadł Hubert Hurkacz. Wraz z Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Aliassime przegrali 3-6 i 2-6 z braćmi Skupskimi z Wielkiej Brytanii. W grze pojedynczej dzisiaj do trzeciej rundy awansowała liderka światowego rankingu Ashley Barty. Awans także Karoliny Pliszkowej. Odpadła za to rosyjska weteranka Swietlana Kuzniecowa. W turnieju panów dalej grają Szwed Elias Imar, Rosjanie Rubliow i Hachanow oraz Włoch Matteo Berrettini. Dalej gra także oczywiście Iga Świątek, która została sportowcem roku w plebiscycie o nagrody sportowe Polskiego Radia imienia Bogdana Tomaszewskiego. Szkoleniowiec roku to jej trener Piotr Sierzbutowski. Specjalną nagrodę przyznano legendzie kolarstwa Ryszardowi Szurkowskiemu. W piłce nożnej do ćwierćfinału Pucharu Polski awansowały Raków Częstochowa i Piast Gliwice. Pierwszy mecz półfinałowy w Pucharze Króla wygrała Sewilla 2-0 z Barceloną, a we Włoszech do Juventusów w finale Coppa Italia dołączyła Atalanta, która wygrała z Napoli. Dzisiaj w Katarze zostanie rozegrany finał klubowych Mistrzostw Świata, w którym Bayern Monachium zagra z Tigres z Meksyku. A za oceanem, jak wiadomo, przed meczami ligowymi w Stanach Zjednoczonych zawsze grany jest hymn tego kraju. Z tego zwyczaju zrezygnowali Dallas Mavericks. Okazuje się teraz, że nie był on grany od początku sezonu na parkiecie w Dallas. Decyzję o zaprzestaniu grania hymnu przed meczami w Dallas podjął ekscentryczny właściciel klubu, miliarder Mark Cuban. Jeszcze we wtorek w mediach zapewnił on, że nie zamierza zmieniać zdania i narodowa pieśń w najbliższym czasie nie będzie grana. Cuban argumentował to tym, że nie wszyscy są zwolennikami takiego rozwiązania i trzeba to szanować. NBA w środę wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Nasze drużyny są obecnie w trakcie ponownego otwierania trybun dla kibiców i wszystkie zespoły są zobowiązane grać hymn przed spotkaniami. Taka jest wieloletnia polityka NBA. Brzmi fragment komunikatu. Cuban zdecydował się nie iść na wojnę z władzami ligi i szybko zmienił zdanie. Hymn został zagrany przed ostatecznie wygranym pojedynkiem Mavericks Atlanta Hawks 118-117. Mediów. Ostatnie wydarzenia to tylko jednak kolejny pretekst, aby na ten temat rozpoczęły się szersze dyskusje. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Śnieg poproszę w prawie całej Polsce, najintensywniej na Wybrzeżu i w Bieszczadach, gdzie może spaść do 10 cm. Pochmurno, ale z lokalnymi przejaśnieniami. W Szczecinie minus 3 stopnie, w Poznaniu minus 6. W Olsztynie i Łodzi minus 10. Najzimniej na Suwalszczyźnie minus 12 stopni. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Evidence i Fate No More w muzycznej poczcie UKF. 2021 trójek, UKF małpa polskieradio.pl. To nasze namiary, więc proszę pisać i dzwonić, jeśli Państwu coś w głowie gra. Na przykład naszemu słuchaczowi gra Iron Maiden. Dlaczego nie? Thunderstruck.

Prosiła o tę piosenkę The Police i Message in a Bottle. Ja mam przed sobą dwa ekrany komputerów, czasami mi się te informacje z dwóch mieszają. I oczywiście zapowiedziałem źle piosenkę Thunderstruck, bo to była grupa AC/DC. Oczywiście graliśmy ten utwór wielokrotnie w poczcie, a nie Iron Maiden, tak jak powiedziałem, ale państwo szybko moją pomyłkę wychwycili. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A skoro się już reklamujemy, to ja przypomnę, że w sobotę o 12 o innej porze audycja Trójka żąda debiutów. Tam muzyka młodych artystów i goście również. Także jeśli państwo tworzą swoją muzykę, to czekamy na takie nagrania. Debiuty @polskieradio.pl. Debiuty @polskieradio.pl. Ale teraz ważny jest inny adres. ukf@polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek, który dzwoni. Dzień dobry. Kilka dni temu minęła kolejna rocznica urodzin Boba Marleya. Prosiłbym o jakiś jego utwór. Yeah. UKF na opapolskieradio.pl i 22,7 trójek. Teraz będzie piosenka, której dawno nie było w poczcie. Pan Piotr prosi o nagranie grupy Blue Oyster Cult. I Don't Fear the Reaper. 22 i 7 trójek. Czy ja mogła prosić o piosenkę Czesława Niemena Sen o Warszawie? Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim

Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A do godziny 10 pozostało 10 minut. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w Informatorze Ekonomicznym jest Malwina Wrodniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, ja również witam serdecznie. Domyślam się, Pani Malwino, że we Wrocławiu też brakuje dzisiaj błękitnego nieba. To prawda, głęboka zima, zima jakiej już dawno nie widzieliśmy we Wrocławiu. Przejdźmy do spraw gospodarczych, ekonomicznych. W polskim eksporcie, Pani Malwino, za mało podobno jest nowoczesności. O tym przeczytamy dziś w Rzeczpospolitej. Udział produktów wysoko zaawansowanych w sprzedaży zagranicznej rośnie bardzo wolno i wynosi tylko 11,3%. Zmiana struktury eksportu mogłaby przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju. No trudno się nie podpisać pod takimi stwierdzeniami. Wprawdzie trzeba szczerze powiedzieć, że ten eksport produktów z Polski ma się wyjątkowo dobrze. No i pandemia, o której tak często tutaj rozmawiamy, wręcz wzmocniła ten efekt, bo okazało się, że zwiększony popyt na meble czy na sprzęty AGD za granicą doskonale się sparował z tym, co produkuje się w fabrykach w Polsce. Polska sprzedaż zagraniczna stoi też żywnością, która, jak zwracają uwagę analitycy, generalnie jest odporna na kryzysy. Więc te wyniki nie są złe, ale, bo musi być zawsze jakieś ale, jeśli patrzeć długoterminowo w przyszłość, no to pojawia się pytanie, jak długo jeszcze te sukcesy uda się utrzymać i co będzie takim wyróżnikiem kraju na dłuższą metę. No i tutaj dochodzimy do faktu, że w przypadku Polski jedną z największych przewag, jeśli chodzi o eksport, są po prostu niskie koszty produkcji. A jak wiadomo, wiele krajów walczy o to, żeby na tym polu być bardziej konkurencyjnym niż inni. No i jest to taki walor, który relatywnie dość łatwo stracić. A jeśli tak się stanie, to wiadomo, innym krajom będzie łatwiej, będzie bardziej opłacało się dokonywać zakupów w innych krajach niż nad Wisłą. No i teraz dużo mówi się o tym, że warto walczyć nie ceną, a kompetencjami, a więc stworzyć coś, co wyspecjalizowane zespoły byłyby w stanie produkować, czy są w stanie produkować tylko w bardzo niewielu miejscach na świecie, albo być w stanie produkować to, na co jest zapotrzebowanie za granicą, a co jest jakąś nową dziedziną gospodarki. No i my przecieramy szlaki na tym polu, chociażby w zakresie elektromobilności, bo produkujemy baterie do samochodów elektrycznych. W wielu krajach po ulicach jeżdżą autobusy elektryczne produkowane w Polsce. No ale pewnie przydałoby się nowe, kolejne specjalizacje takie z kategorii nowoczesnych. I tutaj ostatnio coraz więcej mówi się o potrzebie uruchomienia prac i zwiększenia eksportu w zakresie sztucznej inteligencji na przykład. To jest taka dziedzina, która, jak się mówi, toczy się teraz globalny wyścig i taki kierunek, od którego nie ma odwrotu. I taki, można powiedzieć, że jest to taki pociąg, do którego szczególnie warto teraz wsiąść, no, żeby być liczącym się graczem na tej międzynarodowej arenie. I warto to mieć na uwadze. Pani Malwino, ostatnio dużo się mówi o kredytach walutowych. Szykuje się wielkie przewalutowanie franka. Udział Narodowego Banku Polskiego w przewalutowaniu kredytów frankowych pomógłby zapobiec wahaniom kursu złotego. Tak ocenił ostatnio główny analityk HRE Bartosz Turek. No, wiemy już o tym, że NBP włączył się w tą sprawę, w ten spór, jeśli chodzi o przewalutowanie franka. Prawda? Tak. Czy szykuje się i kiedy szykuje się to wielkie przewalutowanie, to powiedziałabym, że to jest jeszcze dość duża niewiadoma, bo mamy faktycznie dość dużo gdybania ostatnio na temat tych kredytów frankowych. No to oczywiście za sprawą tego systemowego rozwiązania, które miałoby spowodować, że banki dogadają się, mówiąc kolokwialnie, z posiadaczami kredytów walutowych. O co chodzi? Chodzi o to, że w ostatnich latach przybywało klientów, którzy posiadali kredyty walutowe, najczęściej frankowe, i którzy wchodzili w spory sądowe z bankami w poczuciu takiej niesprawiedliwości, a sądy coraz częściej orzekały na rzecz tych konsumentów. taka niepewność co do tego, ile takich spraw będzie, jaki będzie ich finał i finansowe konsekwencje dla banków, no rodzi po stronie kredytodawców z kolei ryzyko prawne, to jest nie bez znaczenia dla inwestorów i tak dalej, więc zależy tutaj wszystkim instytucjom na rynku, w tym KNF i w tym NBP, który jak pan powiedział oficjalnie się w tym tygodniu przyłączył jakby do tego tematu, na tym, żeby wypracować to jedno systemowe rozwiązanie. Wydawałoby się, że ten finał na tym frankowym polu jest już bliski, no ale nie do końca, bo NBP postawił też swoje warunki. W największym skrócie mówiąc, żeby takie systemowe rozwiązanie wspomóc, to musiałyby do niego przystąpić właściwie wszystkie banki, które mają w swoich portfelach takie kredyty walutowe, a z kolei znaczna część klientów tych banków musiałaby wyrazić chęć włączenia się w to przedsięwzięcie. Czy tak się stanie, jakby tej pewności na razie nie ma, więc dlatego mówię o niewiadomej. Trzeba sobie też szczerze myślę powiedzieć w tym temacie, że takie systemowe rozwiązanie na pewno będzie kompromisem, więc jak każdy kompromis, no nie będzie idealny dla każdego, również kredytobiorcy, ale będzie o tyle wartościowe, że pozwoli wreszcie uniknąć takich zupełnie niespodziewanych, powiedziałbym, finałów tych sporów. Mamy teraz taki głośny przypadek kredytobiorców, którzy wygrali z bankiem w sporze o kredyt frankowy i gdzie stwierdzono nieważność umowy, a teraz bank domaga się od nich kwoty właściwie dwukrotnie wyższej od tej kwoty kredytu, no bo uwzględnił sobie inflację i dodatkowe koszty obsługi kredytu, którego niby przecież nie było, więc zmierzamy w stronę jakiegoś uporządkowania tej części rynku, ale myślę, że na finał jeszcze niestety przyjdzie nam trochę zaczekać. To chyba też efekt pandemii. Hakerzy są aktywni jak nigdy. Eksperci alarmują. Liczba ataków wymuszających okup w ostatnich tygodniach dramatycznie wzrosła i chodzi zarówno o firmy, jak i na przykład o zwykłych graczy internetowych. No, ciekawy i temat tym bardziej, myślę, warty podjęcia, dlatego że w tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Nie wiem, czy pan redaktor odnotował. Ja mam zawsze nadzieję, że kiedy takie sytuacje, jak ten głośny przypadek CD Projektu, też obwieszczony w tym tygodniu, kiedy takie przypadki się zdarzają dużym i znanym podmiotom, to że zapala się jednocześnie taka lampka alarmowa u nas wszystkich, a powinna się zapalać dzisiaj częściej niż dawniej, bo potwierdzają to dane chociażby policji, że im mocniej my jesteśmy obecni w sieci, czy gramy tam, czy dokonujemy zakupów, czy korzystamy z komunikatorów, tym bardziej zapewniam, obecni są tam oszuści, którzy przecież zmieniają te metody po to, żeby jak najskuteczniej wyłudzać czy nasze pieniądze, czy nasze dane. My w tym tygodniu z okazji tego wspomnianego Dnia Bezpiecznego Internetu podawaliśmy też takie statystyki, z których wynika, że w ubiegłym roku było właściwie prawie dwa razy więcej przestępstw dotyczących bankowości internetowej niż dwa lata wcześniej. To jest ogromny wzrost i naprawdę warto być czujnym w sieci i podejrzliwie podchodzić do wszelkich pytań o nasze dane i pieniądze, myślę. Jak zawsze. Czas nas goni, panie Malwino, ale 18 lutego, to za tydzień, dzień fotowoltaiki na łamach portalu bankier.pl. O co tu chodzi? No mamy taki zwyczaj od ubiegłego roku, że raz na jakiś czas przygotowujemy specjalne wydanie serwisu poświęcone jakiemuś gorącemu tematowi. No i teraz tuż przed wiosną i przed kolejną turą też dopłat rządowych, takim tematem w naszej opinii jest fotowoltaika. Widzimy, że i po temperaturze dyskusji po stronie czytelników i po oglądalności publikacji na ten temat, że jest duże zainteresowanie tymi przydomowymi instalacjami pozwalającymi dzięki słońcu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, generować prąd na własny użytek. Tematem są też zainteresowani inwestorzy, bo spółek z tej branży na giełdzie przybywa i radzą sobie nieźle. No a wspomniane zainteresowanie konsumentów tematem nakaże, że spodziewać się dalszych wzrostów. Więc będziemy tego 18 przygotowywali specjalne publikacje i będziemy organizowali debaty, w ramach której chcemy z ekspertami zastanowić się z jednej strony, skąd ten fenomen w Polsce, no i jak długo on potrwa, a z drugiej, wsadzając trochę kij w mrowisko, czy na pewno fotowoltaika to jest rozwiązanie dobre dla każdego, na jakie praktyki firm instalujących zwracać uwagę, bo wiemy chociażby z UOKiK-u, że no przybywa też konsumenckich skarg na działalność w tej branży. No niestety musimy kończyć. Na sam koniec tylko ja dodam, że dzisiaj średnia cena pączka to złoty 50. Życzymy smacznego, tłusty czwartek i to wszystko na dziś. Dziś moim gościem była Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dziękuję, Arkadiusz Ekiel, do usłyszenia i miłego dnia. Zapraszamy do reklamy.